Pois agora quedan uns pouquinhos minutinhos, pero suficientes como para poder falar da música que nos chega aquí a nosa redacción, non? Exactamente. A semana pasada falamos do disco de Guadi Galego, sí, que saído foi Lúas de Outubro e Agosto, non? Sí. Este disco mandounolo a nosa amiga Inma Gras, de Fol Música, non? E entonces pois xa empezamos a escoitalo precisamente coa presencia de Sés aquí, sí, que nos pediu aquí la peza que se titulaba Matriarcas, ¿no? Exactamente. E agora vamos a intentar falar un chisquiño deste disco, pero ao mesmo tempo porque despois despidirémonos con él. Ah, sí. Sí, despidirémonos con este mismo disco. Pois son 10 temas reflexivos sobre a madurez, sobre cousas máis ben feministas, non? Lúas, sí, de Outubro e Agosto, o seu segundo álbum que sae a venda, precisamente saiu a venda o día 20 tantos de novembro, coincidindo co día contra a violencia de xénero. Exactamente. Non? Arranxos eléctricos con aires de xad, baixos e baterías conviven co acordeón de Santi Quibreiro e o clarinete de Pablo Pascual. Bueno, que te parece se escoitamos un poquinho deles? En todo caso, podemos pois sí, falar despois. Pois si, vamos a escoitar unha peza que dice Sentir. Vale. Aquí, da beira onde dormes ti, onde o perdido te importa pechar cando chegas ti. Aquí, a viaxe non ten prezo aquí. Se ti precisas, eu tiro a barreira para verte fuxir. Sen ti, non pode comezar sen ti. O canto empeza a soar, o chegares aquí. A chuvia xa se molla e os días grises se mellan máis claros o verte bulir. Por ti os tempos son chegados e non hai presa nin horas tan longas o verte sorrir. Asumas ti, onde se pousan os ollos da lúa para verte dormir. Aquí, o canto que te arrola a ti, eche o canto máis lindo e máis doce que imos vivir. De comezar sen ti, canto empeza a soar cando chegues aquí. Falábamos de música nova, sí, música que acaba de chegar aquí. Tenemos que volver a intentar conectar con Vieito Romero, que é, sí, o dirixente de, Sí, para esa música que hicieron tan fermosa ahí, Luarna Lubre, que hicieron en Coruña, a banda... Coa Orquestra Sinfónica de Galicia, ¿no? O día 21 e 22 de xuño na Coruña, a Orquestra Sinfónica de Galicia fixeron un novo álbum que se chama Torre de Breoján, que recolle a grabación ao vivo dos recitais deste espectáculo nun digipad, que inclui 25 temas. Joder. E máis dun DVD. Para além da banda sonora composta especificamente para a obra, o álbum incluía tamén unha selección de temas tradicionais como, por exemplo, a Carolina, sí, ou cantos clásicos do conxunto como por aquel, por exemplo, que titulaban O Son do Ar. Son do Ar, que foi tan emblemático. Sí, señor. Bueno, e outra cousa máis, falando de música, é a Asociación de Gaiteiros, que celebran os seus 25 anos. Sí, exactamente. 25 anos das agrupacións de gaiteiros. Farán unha actuación o domingo no Auditorio de Galicia, o domingo 7, pois participarán Leilía, as nosas amigas de pandereteiras, sí, Treixadura, que xa temos falado con eles, Os Carunchos, sí, e gaiteiros como Nela de Brés, Antonio de Lorenza, e Modesto e Otilio da Fonsagrada. O Otilio é o que toca tamén o birimbau. Sí. Porán, bueno, este gaiteiro toca o birimbau, e a gaita. Coñezco Leo, xa un señor xa cos seus anos. Pois iso, celebran 25 anos a Asociación de Gaiteiros Galegos e o Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela colle o vindeiro día 7 de decembro, domingo, este evento que presentará Xurxo Souto e Isabel Risco e que inclui unha homenaxe ao actual presidente desta entidade, Santiago Caneiro Aneiros, que no programa inclúense tamén un percorrido pola historia desta asociación. Claro. Será moi, moi interesante. Bueno, eu coido que xa rematamos por hoxe, non? Sí. Vamos lle decir hasta a vindeira semana a todos os nosos ointes que pase unha feliz fira exactamente de la Purísima. Exactamente, aquí en San Boi pois hai a feira da Purísima. Hasta vindeiro xoves. Hasta vindeiro xoves, exactamente. E entonces, amigas e amigos, como vemos, dixemos, hasta vindeiro xoves e ten en conta que o domingo se repite o programa, pois, indiferido, pois de 1 a 3 da tarde. Así que, amigas e amigos, unha aperta. Bueno, unha aperta para todos. O que é posible é que a programación do domingo sexe diferente. Exactamente. Xa veremos. Sí. Bueno, pois... Estean atentos. Sí, exactamente, que estean atentos a Radio San Boi, 89.4 e así. Así que, amigas e amigos, deico o próximo xoves. Unha aperta moi forte. Con esta música despedimos. Talidera. E máis calas, dasme no que pensar. Quixen tirar o muro, puxenme a picar. Viñeron máis pedras enriba e ti esperaches en vez de vir a axudar. Daquela desconfiaba como un neno que non comía mal. Non eran eses ciúmes de todos cando non estás. Faltaba ese cinismo nos teus xestos, no teu xeito de falar. Eu quixen tirar o muro e puxenme a picar. Viñeron máis pedras enriba e ti esperaches en vez de vir a axudar. Quixen tirar o muro e puxenme a picar. Viñeron máis pedras enriba, eu esperei, non quixen escapar. Como vou poder dormir se te escondías na mirada? Se vou de axeixo ben cediño, vai vir peixe no aparello. Como vou poder dormir? poder dormir.